Martxoaren 22ko duintasun martxoaren arrakastaren ondoren, langile eta jendartea gure mezuarekin gero eta irekiagoak direla ikusten dugu. Klase erakundetatik proposatzen genituen eta ditugun errezetak egunetik egunera jendarteak hobeto onartzen dituela nabarmena da. En Euskal Herria y en las sociedades de nuestro entorno más cercano hemos venido viajando en un tren de alta velocidad con destino al abismo. Esa visión del abismo repleto de injusticia social e irreversibles daños al ecosistema ha sido ocultada bajo una falsa capa de felicidad vestida de consumismo. Un modelo consumista que nos empujaba cada vez a mayor velocidad hacia el modelo voraz de producción capitalista. Un modelo viciado aún más por los mercados financieros sobredimensionados que ha acabado por descarrilar. Kapitaletik eta haien mendauden zerbitzarien eskutik, Troika, Iruña, Gasteiz eta Madrilgo gobernuez gain, behin eta berriro kapitalari beraien adostasuna ematen dieten sindikatuen saiakera, tren makina berriro ere bidean sartzen ari dela sinestaraztea da. Kimuak ikusten direla errepikatzen digute. Pero se olvidan de mencionar el coste que la clase trabajadora hemos pagado y continuamos pagando. Los recortes de los derechos sociales y políticos y las reformas laborales han conducido al aumento del desempleo, la creación de más pobreza y mayores desigualdades sociales, y que la clase trabajadora se convierta en mano de obra esclava. Estos efectos perdurarán durante años y cuando pensemos que se están corrigiendo, entraremos en otra de las crisis periódicas del capitalismo y volveremos a empezar. Este es el precio que pagaremos si ponemos en marcha de nuevo el tren del capitalismo. Baina urte hauetan elkartasunetik berpizten diren eta aldatzeko eragina duen ezkerraren parte diren balioez jabetu gara berriro ere langileo. Eta sasi krisi honen aurrean gehien zigortuak izan diren pertsonen aldeko ezinbesteko neurriak hartu ditugu. Elkartasun balioek indartzen gaituzte eta kapitalismoaren trena martxan ez jartzeko arrazoiak ematen dizkigute. Kapitalismoa ez da soluzioa, arazoa baizik. Etorkizun berri batetara eramango gaituen beste aukera bat bilatu behar dugu. Porque nuestro tren está cargado de dignidad, cargado de soluciones y medidas para transformar la injusticia en justicia social. Soluciones y medidas que pasan por el reparto de los trabajos y de la riqueza, que ponen por delante el bienestar de las personas frente a los mercados financieros, que exigen, en fin, la construcción de un modelo de sociedad de hombres y mujeres libres. Eta borroka honetan, eta paradigma berri baten defentsan, bidaia lagunekin konpartitzen ditugun, barrikadetan kokatzen jakin behar dugu. Gure helburuetatik hurbilen dauden eta klasea helburu duten barrikadetan lankidetza harremanak sendotu behar ditugu, eta asmo eta etsai bera ditugun erakundeekin bat egin borrokarako. Kapitalismo globalizatu bati aurre egiteko gure erakundeek Euskal Herritik bultzatzen duten langile eta klase internazionalismoa ezinbesteko jarrera da. Es hora de levantar la bandera de la justicia social y trabajar y luchar juntas para acabar con un sistema que nos tiene sometidas y con el que el único futuro es un viaje al abismo. Tenemos la oportunidad de crear nuestro futuro. Pongamos nuestro tren en marcha. Está cargado de solidaridad y dignidad. Nahikoa da, errepresio gehiagorik ez, desinformazio gehiagorik ez, korrupzio gehiagorik ez. Gora langileen borroka. Gora! Gora maiatzaren lehena. Gora! Komunikatuan esan dugun bezala, Troikaren agindua jarraituz, patronalek eta instituzioek eskubide laboralak behin eta berriro zapaltzen dizkigute. Zerbitzu publikoak kriston jipoiak jasaten ari dira. Adibidez, Estatu Espainiarrean duela lau urte baino 25.000 irakasle gutxiago dago. Sare publikoan galdu dira gehienak. Naparrako ikastetxe publikoetan 800 plaza galdu dira. Eta EAEN, mezu ofizialek murrizketarik ez aitortu arren, plantillak estutzean eta ordezkapenak ez betetzean, lanpostuak desagerrarazten ari dira etengabe. Urtez urte, hezkuntzaren eta zerbitzu publikoen aurrekontuak Europa Batasuneko mailetara hurbildu beharrean murrizten ari dira. Orain, austeritatea da helburua. Baina austeritate neurri famatu hauek ez dira murrizketa edo momentuko erabaki puntualak. Egiturazko neurriak dira, egingo testu inguru sozial eta politikoen kokatuta. Urteetan, borrokaren bitartez, irabazitako eskubideak galtzen ari gara, eta bizitza duin bat izateko gero eta zailagoa da. Lege eta erreforma guztiek helburu berbera dute zapalduta izatea. Eta jakina, emakumeok esateko asko daukagu. Eskuina, Eliza konservadoreak bide lagun izanik, emakumeon eskubideak murrizten ari baita eta sexualitatea eta gure gorputzen gaineko kontrola areagotzen saiatzen ari da. Kasu Gallardonek proposatutako lege aurre proiektua. Gora Euskal Herriko langileria! Gora! Gora emakumeen borroka! Gora! Desde este ya saludamos esta unidad de acción que por encima de las luchas más directas de la clase trabajadora nos lleva a la lucha por una transformación social, a la lucha contra el capital. Ezinezkoa da alde batera begira, jendia beren etxetatik aleratzen den bitartian, jendia pobrezia sufritzen duen bitartian. Paradigmaren aldaketa beharra dago, eta hortan jarraituko dugu, hortan borrokatuko dugu, eta hortan bultzatuko dugu gure langileen batasuna. Gora langileriaren borroka, gora emakumeen borroka. Gora! Gora! Lauitz baino ez deneten partetik. Bueno, azken orduko berri bat, jakin dezazuen Istanbulen Suarezko izkanbileak aidea, Taksim enparantzan, ez da igoratuko dezuen argol batzuk bota bertzituztela eta benere ontan herri okupazio bat edo enparantza honena. Izan berdu Turkiar langile guantzako toki simboliko garrantzitsu bat, endala hogei tamar, berrogei bat urte borroka odoltsu bat egondalako. Eta ba hori, kontxe bertan izugarrizko borrokak daudean, zaurituak daude, atxilotuak daude, 19.000 polizia omen daude kontxe bertan Istanbulen. Ba hori Istanbulen, eta hemen aldiz, ba beste maiatzak bat, eta krisia jarraitzen dugu hain kontan, ez da? Lehenbiziko maiatzak batetik ona, mende eta piko pasadia, eta euskal uzen bat krisi bizi izan ditugun. Izan ere kapitalismoekin batea di joan zerbait da krisia. Kapitalismo ez da gauza bermatzeko behar-beharrezko ditugun ba, oinarrizko eskubide horiek, ez da, ba, janaria, erropa, etxe bizitza, osasuna, kultura, guzti hortaz izan ere negozioa egiten bai du. Aurrera jarraitzen dute murrizketek, etxe kaleratzeek, lanpostuetatik kaleratzeak, hitzarmen kolektiboek gabe gelditzen nahi geha, nolabaiteko lan deregulazioak aurrera ematen nahi dira, ikusi dago hemenik aurrean lan harremanak individualizatuak izan nahi diala, edo horrela eraman egin ikustela. Eta erantzuna faltada, ez da urte bete igaro da azken maiatzak batetik eta greba orokor deialdiik ez dugu izan, igual berrikuntza hori izan daiteke, aurrekotan izan ditugu deialdi batzuk. Eta ez dakit borroka molde hori agortu egindan edo zer da, baina osnarketa bat ere behar dugu. Izan ere badirudi, ba ez dakit, lanaldia nahi erantolatu dezaketen enpresarioek, zatiketa sindikalare hor dago, sindikatuen sinisgarritasun ezare hor dago, eta guzti horrek badirudi, ba ohiko tresnak edo betiko borroka tresna molde horiek edo galtzen ari gerala. Hala eta guztiz ere, ba ikusi dugu arten adibidez Gamonalen, inflexio puntu bat izan daikiena, nola edozein burruka txikia edo handia izan, berdindu eskubide berriak konkistatzeko edo sarrak defendatzeko, baina irabazi daikiela, baldin eta lehen pertsonan egiten barriak burruka horiek, delegatu gabe. Eta horretan gabiltza gu ere ZNT, gure apostua da autoantoloketan alde, alternatiba sindikal autogestionatu bat sortu nahi dugu langileontzat eta langileok egina. Eta bide horretan ez dugu labur biderik ikusten, Andaluzian gertatu den bezala labur bide horiek lapur bide azkenian bihurtzen dira, ez da? Ikuste dugu ezin dugula delegatu profesionaletan, ezin ditugula diru laguntza, enpresa bat torde eta hamar boietan erori, ze azken bien autonomia galtzen dugu, eta lanera dugu, dugu baldin bagera zumar dugunak, erabaki behar dugunak ere guk eta langile. Besterik gabe, gora maiatzaren lehena. Gora! Gora munduko langile borroka. Gora! Eta gora utopia. Gora!